วันนี้จะเล่าเรื่องของหลวงปู่บุญมีสิริธโรวัดป่าภูทองบ้านภูดินตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีผู้ที่มาอยู่วัดเพราะเทวดาขอร้องครับสมัยเมื่อ 50-60 ปีก่อนนั้นวัดป่าภูทองที่ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านภูดินชาวบ้านเขาเรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่าวัดป่าบ้านภูดินเพราะว่ามีกองดินขึ้นอยู่เหมือนจอมปลวกอย่างมากมายนอกจากมีกองดินแล้วก็ยังมีป่ารกทึบซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หนาตาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิดแต่ว่าไม่มีชาวบ้านคนไหนเข้าไปทำร้ายมันได้เนื่องจากป่าแห่งนี้ผีดุมากลุงสิริชาวบ้านภูดินกล่าวว่าใครเข้าไปล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้จะถูกผีเข้าสิงร่างทันทีหรือไม่ก็ถูกงูพิษกัดตายหลวงปู่บุญมีท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นท่านทุดงมาจากศรีสะเกษมาแวะพักปักกรดที่นี่แล้วท่านนั่งภาวนาพบนิมิตว่าในอดีตชาติท่านก็เคยมาอยู่กับน้องของท่านที่นี่หลวงปู่บุญมีได้เล่าถึงเรื่องชีวิตการเดินทุดงท่านมีประสบการณ์อย่างมากมายท่านเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ท่านเดินทุดงมาจากจังหวัดศรีสะเกษเพื่อมุ่งไปยังจังหวัดนครพนมนั้นท่านอยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านห้วยทรายที่คำชะอี1พรรษาจากนั้นท่านก็ทุดงตรงไปที่ภูผากูดอันเป็นภูเขาที่มีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์มากมายซึ่งก่อนหน้านั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านก็เคยมาจำพรรษาอยู่ก่อนแล้วครั้งหนึ่งเป็นเวลานานถึง3พรรษาด้วยกันหลวงปู่บุญมีเดินทุดงไปยังขุนเขาแห่งนี้เพื่อไปบำเพ็ญเพียรตามรอยของพระอาจารย์โดยท่านย่ำผ่านไปทางภูหัวโล้นที่กั้นกลางระหว่างหมู่บ้านห้วยทรายและบ้านคำชะอีไต่ตามสันเขาไปจนกระทั่งถึงภูผากูดภูผากูดเป็นขุนเขาที่สูงใหญ่ที่ทอดยาวปกคลุมไปหลายหมู่บ้านในเขตหมู่บ้านชาวภูไทยเช่นบ้านโนนสวรรค์บ้านคำบกบ้านมากบ้านหนองกระปาดบ้านหนองแคนบ้านเป้าซึ่งสมัยก่อนป่าดงดิบเป็นดงช้างดงเสือที่ชาวบ้านกลัวกันนักหนาว่าผีก็ดุหลวงปู่บุญมีเมื่อไปถึงภูผากูดท่านได้ยึดเอาถ้ำแห่งหนึ่งบนหน้าผาที่สูงชันเป็นที่พักเพื่อปฏิบัติธรรมชาวบ้านเขาเรียกว่าถ้ำผาพึ่งถ้ำแห่งนี้มีฝูงพึ่งมาทำรังอยู่เยอะเพราะไม่มีใครกล้าขึ้นมาเอาได้ถ้าใครขึ้นมาเอามันจะไล่ทำร้ายจนตายบางทีก็ถูกผีป่าเล่นงานจนนอนไหลตายไปก็มีชาวบ้านบอกกับหลวงปู่ตอนที่ท่านมาถึงใหม่ๆซึ่งท่านได้เดินสำรวจอยู่ภายในถ้ำก็พบว่าบริเวณพื้นถ้ำเป็นที่ชื้นสัตว์ก็เลยชอบอยู่โดยเฉพาะงูแล้วค้างคาวก็บินโฉบเฉี่ยวไปมาเป็นพันๆตกกลางคืนหลวงปู่บุญมีนั่งสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบกำหนดจิตพิจารณากายคตาสติควบคู่กับลมหายใจเข้าออกจิตของท่านก็รวมลงสู่ความสงบแล้วก็เกิดนิมิตแสงสว่างขึ้นภายในท่านมองเห็นความพิสดารของถ้ำผาพึ่งบนภูผากูดแห่งนี้มีเทวดาอารักษ์มาเฝ้ารักษาอยู่มากมายมิน่าเราชาวบ้านก็ถึงได้บอกว่าถ้าใครขึ้นมาเอาพึ่งที่นี่ถึงได้มีอันเป็นไปทุกรายนอกจากหลวงปู่จะพบฝูงเทพเทวาอยู่แล้วท่านยังเห็นลูกแก้วเสด็จมาจากฝั่งลาวมาขัดที่พลานหินตรงปากถ้ำทุกวันพระอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองหลวงปู่มั่นท่านถึงทุดงมาปฏิบัติธรรมที่ภูผากูดแห่งนี้เพราะท่านล่วงรู้มาก่อนแล้วนั่นเองว่ามีสิ่งลี้ลับแฝงเร้นอยู่ที่นี่หลังจากออกสมาธิแล้วหลวงปู่บุญมีก็ได้ลุกขึ้นเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ด้วยการเดินจงกรมเป็นการแก้ง่วงเหงาหาวนอนเพราะขณะนั้นเพิ่งจะ4 ทุ่มเท่านั้นซึ่งปกติท่านจะนอนน้อยปฏิบัติธรรมให้มากอันเป็นปกติวิสัยของท่านที่ได้ปฏิบัติมานานแล้วขณะที่ท่านเดินจงกรมไปมาก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือมีตะขาบยักษ์ตัวหนึ่งหล่นลงมาจากต้นไม้เฉียดหน้าท่านเพียงนิดเดียวเท่านั้นแต่คงจะเป็นพระบุญบารมีของท่านที่ได้สั่งสมกองบุญเอาไว้จึงได้แคล้วคลาดจากตะขาบขบกัดไปได้อย่างหวุดหวิดหรือว่าจะเป็นเหตุบังเอิญก็เหลือจะคิดทำให้ท่านต้องหยุดพิจารณาดูตะขาบตัวใหญ่กว่าตะขาบทั่วไปครู่หนึ่งแล้วท่านก็แผ่เมตตาให้ตะขาบตัวนั้นสักพักตะขาบตัวนั้นก็ค่อยๆไต่ออกไปจากบริเวณที่ท่านเดินจงกรมหายลับไปในความมืดในที่สุดเมื่ออยู่ปฏิบัติธรรมที่ถ้ำผาพึ่งได้ระยะหนึ่งแล้วท่านก็ลาญาติโยมออกเดินทุดงมุ่งหน้าไปทางมุกดาหารผ่านภูค้อภูสางแล้วก็ข้ามไปทางอำเภอนาแกผ่านภูพาน จนกระทั่งทุดงมาถึงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหลวงปู่บุญมีท่านก็เลยแวะไปพักปักกรดอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่าอันรกทึบเพราะว่ามันเป็นวัดร้างมานานมีไก่ป่าหมูป่าแล้วก็กระรอกอาศัยอยู่มากมายพอวันรุ่งขึ้นท่านก็เดินทุดงต่อไปยังถ้ำผาเวทอันเป็นถ้ำที่ไม่มีพระทุดงรูปใดกล้าเข้าไปเพราะผีดุมากนั่นเองแต่หลวงปู่บุญมีท่านชอบพิสูจน์ท่านไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านคืนวันแรกก็ไม่มีอะไรให้น่ากลัวเพราะถ้ำผาเวทก็เหมือนกับถ้ำทั่วๆไปนั่นแหละก็นั่งภาวนาไปตามปกติอย่างสบายไม่อยู่ในความประมาทหลวงปู่บุญมีเล่าว่าท่านนั่งภาวนาโดยไม่ยอมล้มตัวลงนอนก็เพราะกลัวพระเนรรูปอื่นเขาจะกล่าวติเตียนเอาว่าหลวงพ่อก็หลวงพ่อเถอะพอมาถึงถ้ำผาเวทแห่งนี้เราจะต้องเจอดีด้วยกันทั้งนั้นด้วยคำพูดประโยคนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านไม่ยอมนอนกลัวว่าจะเอาชนะคำพูดประชดประชันของพระเนนองค์หนึ่งไม่ได้ท่านก็เลยต้องเอาชนะตัวเองด้วยการไม่ยอมหลับนอนอย่างที่ว่านี้ต่อมาในคืนมันหนึ่งเวลาดึกหลวงปู่มีอาการไม่ปกติทางร่างกายคือปวดท้องท่านก็เดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งทำขึ้นเองในราวป่าระหว่างเดินไปท่านก็ต้องข่มจิตข่มใจไม่ให้เกิดความกลัวใดๆทั้งสิ้นโดยท่านจุดเทียนไขเล่มหนึ่งถือติดตัวไปด้วยพอไปถึงราวป่าเกือบจะถึงห้องน้ำท่านก็หยุดชะงักอาการปวดท้องก็หยุดไปด้วยเพราะว่าภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านในขณะนั้นก็คือผีเปรตตัวหนึ่งตัวมันสูงใหญ่มากมันมายืนขวางทางที่ท่านกำลังจะเดินผ่านไปพอดีหลวงปู่ต้องหยุดเพื่อกำหนดสติไม่ให้หวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เพ่งกระแสจิตที่เหนือกว่าไปยังร่างของผีเปรตตัวนั้นสักพักหนึ่งร่างสูงใหญ่เท่าต้นตาลของเปรตก็ค่อยๆย่อตัวเล็กลงจนกระทั่งเล็กเท่าคนธรรมดาทั่วไปมันมาขอส่วนบุญด้วยเพราะว่าเปรตตัวนี้ไม่มีโอกาสทำบุญและเมื่อตายไปแล้วก็เลยคอยแต่ให้คนอื่นอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแผ่ไปให้มันบ้างหลวงปู่เล่าว่าหลังจากอุทิศส่วนกุศลให้เปรตไปแล้วต่อมาท่านก็ทุดงกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของท่านคือที่บ้านขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอันเป็นบ้านที่โยมแม่ของท่านอยู่คนเดียวเพราะว่าแก่มากแล้วซึ่งหลวงปู่ต้องการไปโปรดโยมแม่ก่อนจากนั้นท่านก็ทุดงไปยังจังหวัดอุดรธานีเพราะได้ข่าวครูบาอาจารย์ทั้งหลายในสายปฏิบัติกำลังมุ่งหน้าไปหาหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานซึ่งขณะนั้นท่านทุดงไปยังอำเภอบ้านผือหลวงปู่บุญมีท่านก็รีบเดินทุดงมาที่วัดป่าโนนวิเวกอยู่ในตำบลบ้านผือเพราะว่าหลวงปู่มั่นท่านมาอยู่ก่อนแล้วเพื่อจะมารับฟังธรรมจากท่านหลวงปู่มั่นท่านได้อบรมสั่งสอนพระเนนและญาติโยมที่วัดป่าโนนวิเวกนานพอสมควรใครที่ติดขัดในข้อธรรมอะไรก็ไปขอคำแนะนำจากท่านซึ่งท่านก็ได้ให้คำแนะนำอย่างละเอียดแจ่มแจ้งทีเดียวเสร็จแล้วก็กราบลาท่านออกเดินทุดงต่อไปอีกหลวงปู่เล่าว่าหลังจากที่ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็ทุดงวนเวียนอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านผือหลายแห่งจนในที่สุดท่านก็ทุดงมาปักกรดที่ชายป่าของหมู่บ้านภูดินห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรซึ่งขณะนั้นยังคงสภาพเป็นป่าดงดิบชาวบ้านเขาเล่าว่าที่แห่งนี้สมัยก่อนเป็นป่าช้าของหมู่บ้านต่อมามีพระทุดงมาตั้งเป็นสำนักสงฆ์และท่านก็ทุดงไปอยู่ที่อื่นก็เลยเป็นวัดร้างมานานเมื่อหลวงปู่บุญมีมาอยู่วันแรกท่านก็ปักกรดที่ใต้ต้นบกต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นบกที่ขึ้นสูงใหญ่มากพอชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาหักล้างถางพงให้สะอาดหูสะอาดตาให้ท่านรอบๆต้นไม้ที่ท่านอยู่ในคืนแรกขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่นั้นก็เกิดภาพนิมิตเป็นภาพของพระภิกษุห่มสีกลักได้เดินเข้ามาหาท่านพร้อมกับพูดขึ้นว่าหลวงพี่นี่น้องของหลวงพี่นะเราเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ด้วยกันไงในชาติก่อนนี้จำได้หรือเปล่าหลวงปู่เล่าต่อไปว่าในตอนแรกท่านก็ยังงงอยู่เพราะไม่เคยเห็นพระภิกษุในนิมิตที่พบมาก่อนพระภิกษุรูปนั้นจึงได้เล่าให้ท่านฟังถึงอดีตชาติของท่านเมื่อชาติก่อนนี้พี่ได้หลีกทางให้น้องอยู่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าแห่งนี้น้องจึงได้อยู่จำพรรษาคนเดียวมานานจนกระทั่งมรณภาพลงก็ยังไม่ได้ไปไหนเพราะยังเป็นห่วงพี่อยู่ถึงคอยพี่กลับมาแล้วพี่ก็มาจริงๆต่อแต่นี้ขอให้พี่อยู่รักษาวัดป่าแห่งนี้แทนน้องต่อไปนะเมื่อหลวงปู่ได้ฟังเรื่องราวจากวิญญาณพระน้องชายที่มาปรากฏได้เห็นแล้วท่านก็รับปากว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่ต่อไป ท่านก็กล่าวว่าขอเพียงให้น้องได้มาช่วยกันดูแลรักษาด้วยเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นวัดของเราที่ได้สร้างมาด้วยกันในอดีตชาติหลวงปู่ก็บอกกล่าวกับวิญญาณพระน้องชายท่านจากนั้นท่านก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาต่อไปจนกระทั่งสว่างจึงได้มีชาวบ้านแห่กันมาทำบุญกับท่านพร้อมกับนิมนต์ให้ท่านอยู่ที่วัดป่าแห่งนี้ต่อไปหลวงปู่บุญมีได้กล่าวกับญาติโยมอยู่เสมอว่าเทวดาอารักษ์ที่มาปกปักรักษาอยู่ในบริเวณวัดป่าแห่งนี้ล้วนแต่เป็นเทพชั้นสูงที่รักในความสะอาดมากเพราะฉะนั้นญาติโยมจะให้อาตมาอยู่ก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อเทวดาท่านจะได้ลงมาปกปักรักษาและอยู่คุ้มครองป้องกันพยันตรายต่างๆนานาให้หลังจากชาวบ้านรับฟังหลวงปู่พูดแล้วก็พร้อมใจกันมาหักร้างถางพงเพื่อให้เป็นวัดป่ากลับคืนมาดังเดิมโดยท่านเป็นผู้ชี้แนะแล้วก็ให้การอบรมสั่งสอนปฏิบัติธรรมอันเป็นหนทางที่จะให้พ้นทุกข์ไปได้เพราะวัดป่าภูทองแห่งนี้เป็นที่อยู่ของเทวดาอารักษ์ท่านจึงให้ญาติโยมช่วยกันรักษาความสะอาดเป็นพิเศษเพราะเทวดาไม่ชอบอยู่ในที่สกปรกแม้แต่คนก็ยังไม่ชอบเทพทั้งหลายมักจะอยู่รักษาผู้ที่รักความสะอาดไม่ชอบอยู่กับคนสกปรกจะสังเกตได้จากตามวัดป่าต่างๆเพียงพระท่านเห็นใบไม้หล่นเกลื่อนทางเดินท่านก็จะหยิบเอาไปทิ้งเสมอหลวงปู่บุญมีได้กล่าวถึงชื่อของวัดป่าแห่งนี้ว่าเดิมมีชื่อของหมู่บ้านคือวัดป่าภูดินต่อมาเมื่อท่านมาพัฒนาขึ้นใหม่จนมีความเจริญจึงควรจะเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลในอนาคตก็เลยให้เรียกชื่อว่าวัดป่าภูทองตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่บุญมีท่านได้เล่าถึงการผจญสิ่งต่างๆในระหว่างที่ท่านออกเดินธุดงค์ในตอนท้ายบอกว่าในบางครั้งท่านเข้าไปในป่าไปพบสัตว์ป่านานาชนิดมีทั้งมีพิษและไม่มีพิษทั้งดุร้ายและไม่ดุร้ายซึ่งเป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่เข้าไปในป่าก็ย่อมพบกับเจ้าของป่าไม่ว่าช้างเสือหมีหรือว่างูก็เป็นถิ่นของเขาอยู่เราเป็นเพียงผู้ไปอาศัยเขาอยู่เท่านั้นถ้าเขาให้อยู่ถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าเขาไม่ให้อยู่เราก็หมดสิทธิ์หลวงปู่ท่านกล่าวแล้วก็ได้ให้คติธรรมเอาไว้ว่าโลกมนุษย์เป็นแหล่งกลางสำหรับอาศัยสร้างบุญสร้างบาปโลกนรกสวรรค์เป็นเพียงโลกที่คอยรองรับผลบุญผลบาปเท่านั้นเราได้มาเกิดอยู่ในโลกอันเป็นแหล่งกลางเช่นนี้แล้วนับว่าเราได้มีโอกาสที่จะเพิ่มบุญผ่อนบาปให้เบาลงกว่าที่เราแบกมาตั้งแต่อดีตนั้นเถอะอย่าเติมเข้าไปอีกเลยไหนๆเราก็ต้องตายแน่ๆก็อย่ามาหอบเอาบาปเพิ่มเข้าไปอีกเลยนะลูกหลานเอ้ยมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรนานหลายสิบปีมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งบวชเป็นพระแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสจนกระทั่งได้เป็นถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสแล้วต่อมาก็หลงผิดไปสมคบกับพวกโจรขโมยพระพุทธรูปเป็นสายให้โจรมาลักพระในวัดไปทีแรกก็สืบหาไม่พบไม่รู้จะติดตามพระคืนมาได้ยังไงแต่ก็ยังว่านั่นแหละพระไม่เข้าข้างคนผิดครับก็ทำให้เกิดการพลาดพลั้งความลับแตกใกล้ค่ำวันหนึ่งมีเด็กวัดคนหนึ่งแอบได้ยินผู้ช่วยเจ้าอาวาสยืนคุยกับคนแปลกหน้าอย่างลับๆล่อๆอยู่ข้างหอระฆังเก่าก็เลยแอบฟังจนรู้ความจริงว่าคุยกันเรื่องพระพุทธรูปที่ถูกขโมยไปตกลงส่วนแบ่งกันไม่ลงตัวแล้วก็จะหวนกลับมาขโมยพระที่เหลือไปอีกเด็กวัดก็รีบเอาไปเล่าให้เจ้าอาวาสฟังเรื่องถึงตำรวจและวางแผนจัดการกับกลุ่มโจรตำรวจจับตัวโจรที่ย้อนกลับมาลักพระอีกรวบได้หมดทั้ง5คนแล้วก็ซัดทอดผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านก็โดนจับศึกในวันนั้นกลายเป็นคฤหัสถ์นายหนึ่งที่ไม่ได้ห่มผ้าเหลืองอีกแล้วชาวบ้านก็หมดความนับถือมีแต่จะสาปแช่งกล่นด่าว่าเป็นคนเลวทรามต่ำช้าต่างๆนานาเขาไปติดคุกอยู่หลายปีพอออกมาก็ไม่มีใครอยากจะพูดด้วยเพื่อนก็หมางเมินญาติพี่น้องอับอายขายขี้หน้าคนอื่นทำให้เขากลัดกลุ้มสติไม่ค่อยดีเดินพูดคนเดียวเวลาเที่ยงคืนจะออกจากบ้านแล้วเดินไปรอบหมู่บ้านวนเวียนแล้วก็พูดพล่ามเรื่องต่างๆนานาเคยมีคนเดินตามไปฟังว่าจะพูดเรื่องอะไรก็พอจะจับความได้ว่าเขาพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์การทำบาปทำกรรมการทำดีทำชั่วนี่เหมือนกับว่าเขาสำนึกผิดเรื่องชั่วเรื่องดีแล้ว เรื่องที่เขาออกเดินยามดึกเนี่ยญาติๆช่วยกันห้ามไม่ให้เขาออกไปเพราะเกรงเขาจะได้รับอันตรายจากคนร้ายหรือว่าสัตว์พิษจนฉกกัดเอาแต่ว่าห้ามเขาไม่ได้เขาไม่ยอมฟังเวลาถูกห้ามเขาก็ไม่ได้โต้แย้งแต่เขาก็มักจะมองตาขวางอย่างไม่พอใจอยู่มาวันหนึ่งคืนนั้นเขาออกเดินตามปกติแต่ว่าตีสี่แล้วยังไม่กลับตามธรรมดาตีสองตีสามเขาก็กลับถึงบ้านแล้วเขาหายตัวไปญาติก็ออกตามหากันในเช้ามืดนั่นเลยแต่คืนนั้นก็มีคนได้ยินเขาเดินพูดพร่ำเหมือนอย่างเคยแต่ตามธรรมดาจะเดินวนอยู่สามรอบแต่คืนนี้แค่รอบเดียวก็หายเงียบไปเลยแล้วเรื่องที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องเดิมๆแต่เขาพูดถึงเรื่องความตายมันคล้ายๆกับว่าเขาไม่ได้เดินอยู่เพียงลำพังคนเดียวแต่มีคนอื่นเดินไปกับเขาด้วยเขาพูดทำนองว่าเขายังไม่อยากตายอยากอยู่ต่อไปแต่อยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเขาก็คงต้องไปแต่ถ้ายังไม่ไปจะได้ไหมจะยอมไหมว่างั้นฟังดูแล้วเหมือนเขากำลังต่อรองกับใครอยู่ปรากฏว่าทีมค้นหานี่ไปเจอเขาในตอนเช้าแสงแดดสาดส่องแล้วเขานั่งขัดสมาธิอยู่บริเวณนั้นคือโคนต้นมะเกลือข้างทางเดินหลังพิงต้นไม้หลับตานิ่งคงจะหลับญาติก็พากันเข้าไปเขาไม่ลืมตามองเขาไปยืนใกล้ๆเขาก็ยังเฉยคนหนึ่งก็เอื้อมมือไปเขย่าเพื่อจะปลุกพอถูกตัวเขาเท่านั้นร่างเขาก็เอ็นล้มแผลลงไปเขาตายแล้วนั่งตายอย่างประหลาดไม่ปรากฏร่องรอยบาดแผลอะไรบนเนื้อตัวหัวหูแข้งขาหลังจากเผาศพเขาแล้วนาน3เดือนสมภารก็สังเกตเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นในบริเวณวัดท่านก็เฝ้าดูจนแน่ใจแล้ววันหนึ่งก็เล่าให้ญาติโยมฟังที่วัดนี้มีวิญญาณมาอยู่เฝ้าวัดแล้วนะมาลอยวนเวียนรอบๆวัดดึกๆสักเที่ยงคืนก็จะเห็นมาแล้วคล้ายๆกับเป็นยามคอยตรวจตราดูแลความเป็นไปของวัดล่องลอยไปเป็นดวงไฟสีเขียวๆวนไปทางโบสถ์อ้อมศาลามาทางกุฏิไปทางหอระฆังอ้อมไปทางเมนเผาศพแล้วก็ย้อนไปทางโบสถ์อีกคืนหนึ่งหลายรอบหลวงพ่อคิดว่าเป็นวิญญาณใครล่ะครับญาติโยมก็ถามท่านก็สายหน้าแล้วก็บอกให้ช่วยกันคิดหลายคนก็เดากันว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณของอดีตรองเจ้าอาวาสที่เกิดสำนึกผิดคิดได้มาเฝ้าวัดเพื่อเป็นการล้างบาปแต่ก็มีบางคนที่คิดไปว่าวิญญาณนั้นคงจะถูกบังคับให้มาชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้นะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ลพบุรีสมัยก่อนโน้นมีวัดร้างถึง2วัดแต่ละวัดที่หลงเหลือให้เห็นก็มีแค่ซากกองอิฐเก่าๆกับเจดีย์ที่พังทลายลงมาแต่มีอยู่วัดหนึ่งถือได้ว่าเป็นวัดร้างต้องห้ามสำหรับคนที่พูดจาไม่ดีมีเรื่องเล่ากันต่อๆมาว่าถ้าใครไปที่วัดนี้แล้วพูดคำหยาบผีที่ดูแลวัดนี่จะโกรธมากเพราะว่าผีคิดว่าด่าตัวในช่วงที่วัดนี้ยังไม่ร้างมีตาแก่นักย่องเบาคนหนึ่งหัวขโมยตัวจริงเลยหากินทางมิจฉาชีพเป็นที่รู้กันอย่างลับๆของคนในหมู่บ้านช่วงนั้นแกกำลังอดโซลักของบ้านใครไม่ได้เพราะชาวบ้านเขาระวังกันแล้วเขาก็เกลียดชังแกมากกลด่าสาปแช่งกันอยู่ตลอดแกเล่นการพนันด้วยเล่นจนบ้านช่องหมดต้องไปอาศัยศาลาหลังหมู่บ้านยึดเป็นที่นอนพออาจจะหากินก็ต้องอาศัยวัดหิวขึ้นมาก็ไปขอพระแย่งเด็กวัดกินแม้แต่พระก็ไม่ไว้ใจแกต้องคอยระวังกันบาปหนาต้องติดตัวแกแน่ๆเลยญาติพี่น้องทั้งตระกูลนี่ก็ล้วนแต่เป็นหัวขโมยกันทั้งนั้นมีบางคนเป็นเสือปล้นซะด้วยซ้ำในหมู่บ้านเวลานั้นก็มีบ้านเศรษฐีอยู่หลังหนึ่งร่ำรวยมากขนาดว่ามีของใช้เป็นทองคำแหละอีตาแก่นักตัดช่องย่องเบาคนนี้ก็จ้องบ้านตาเศรษฐีคนนี้อยู่เพราะถ้าขึ้นบ้านนี้ได้ก็มีหวังกวาดได้ไม่ใช่น้อยขี้หมูขี้หมาก็ไม่ต้องกระเสือกกระสนไปเป็นปีๆแต่มันไม่ง่ายอย่างที่แกอยากให้เป็นเพราะว่าบ้านนี้เขาปลูกสร้างแน่นหนามากติดลูกรงหน้าต่างหมดทุกบานไม่มีช่องที่แกจะเล็ดลอดเข้าไปได้เลยนอกเสียว่าจะต้องปีนป่ายขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็หาทางลงที่ชานเรือนแกก็เพียรพยายามหลายครั้งก็ไม่สำเร็จโดนหมากัดเป็นแผลเวอะหวะที่ขา3ครั้งต่อมาแกก็วางยาเบื่อแต่คนในบ้านก็รู้แกก็ทำอะไรไม่ได้ต่อมาตาเศรษฐีเฒ่าในแกป่วยกระสอบกระแสป่วยอยู่นานปีอยู่มาช่วงท้ายของชีวิตแกก็คงรู้ตัวไม่รอดแน่แล้วแกก็เลยทำอะไรบางอย่างแกป่วยก็จริงแต่ยังพอเดินได้แกแอบเอาจานทองคำ ช้อนส้อมทองคำอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นของที่แกรักและหวงมากไปฝังไว้ที่วัดแต่ไม่มีใครรู้ว่าแกฝังเอาไว้ที่โรงไหนมีคนเดียวที่แอบเห็นโดยบังเอิญก็คือตาแก่นักย่องเบาที่ว่าไปอาศัยข้าววัดกินนี่แหละเห็นก็สงสัยทันทีว่าตาเศรษฐีมาทำไมที่วัดหิ้วห่อผ้าสีขาวมาด้วยคงจะต้องมีอะไรสักอย่างแกเห็นเดินไปทางโบสถ์ก็ตามไปจะแอบดูแต่ว่าท่าทางเศรษฐีเท่าระวังตัวมากก็เลยเข้าใกล้ไม่ได้เศรษฐีนั่นหายแวบไปด้านหลังโบสถ์กว่าตีนแมวแก่จะหาทางอ้อมไปโดยไม่ให้อีกฝ่ายเห็นเศรษฐีก็ทำกิจธุระของแกเป็นที่เรียบร้อยเดินกลับบ้านโดยไม่มีห่อผ้าขาวอีตาแก่นักย่องเบาก็รีบเร่งเข้าไปตรวจสอบแถวๆหลังโบสถ์นั้นแต่ก็ไม่พบความผิดปกติตรงไหนได้แต่ยืนเกาหัวแกรกๆนึกวุ่นวายใจอยู่ว่าเอ๊ะคนรวยอย่างตาแก่นั่นจะมาทำอะไรที่โบสถ์นี่ต่อมาก็ปรากฏว่าตาเศรษฐีก็ตายแกตายไปแล้วตั้งหลายปีข่าวถึงได้แพร่พรายออกมาเรื่องจานและช้อนหายไปจากบ้านทีแรกไม่มีใครรู้ว่าแกเอาไปฝังก็นึกกันว่าแกเก็บซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งในบ้านตอนมีชีวิตอยู่ตาเศรษฐีคนนี้แกไม่ชอบคนพูดคำหยาบหลายสิบปีหลังจากนั้นวัดแห่งนั้นก็กลายเป็นวัดร้างไปเพราะว่าโดนฆ่าศึกเผาทำลายมีชายหนุ่มคนหนึ่งนิสัยไม่ดีคำพูดติดปากเลยเป็นคำด่าไอ้เปรตไอ้สัตว์อะไรไม่รู้ตอนเขาเป็นเด็กเขาจำมาจากปู่ย่าตายายที่พูดคำด่าคำให้ได้ยินอยู่ทุกวันหนุ่มคนนี้นอกจากชอบด่าแล้วยังมีนิสัยย่ำแย่มือไวหยิบฉวยของคนอื่นเอาเป็นของตัวเองบ่อยๆนิสัยนี้เขาติดเชื้อขี้ขโมยมาจากปู่ทวดของเขาคืนหนึ่งเขาฝันว่าปู่ทวดมาบอกให้ไปขุดทรัพย์เป็นจานและช้อนทองคำอยู่ข้างโบสถ์เขาก็ไปที่วัดร้างหาโบสถ์จนพบแล้วขุดจนพรุนเหนื่อยแทบตายเขาไม่เจออะไรก็โกรธกลด่าปู่ทวดด่าผีสางเทวดาเขายืนหอบอยู่แล้วก็โกรธอยู่เหงื่อท่วมตัวเสร็จแล้วโดนฟาดปากชาชาชาจนล้มคว่ำเขามองไม่เห็นเจ้าของฝ่ามืออันหนักหน่วงนั้นเลยปากแตกเลือดไหลโกรกหน้างี้บวมปูดทันตาเห็นบวมไม่ยุบอยู่ถึง2ปีถึงค่อยดีขึ้นแต่ก็ไม่เหมือนเดิมแก้มโยและปากเบี้ยวไปจนวันตายดีสมน้ำหน้าถึงเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของตาเนินตาเนินคนนี้แกไม่ได้นามสกุลกลองยาวหรอกเพียงแต่ว่าแกเป็นหัวหน้าคณะกลองยาวเท่านั้นแหละแถวบ้านมีคณะกลองยาวของแกนี่แหละใครบวชลูกบวชหลานก็หาไปราคาย่อมยาวบางทีก็ไปช่วยไม่คิดค่าเหนื่อยขอเพียงค่าครูเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนอกจากเป็นศิลปินบรรเลงกลองยาวแล้วแกก็ยังเป็นช่างไม้อีกด้วยสร้างบ้านสร้างเรือนโต๊ะเก้าอี้แกทำได้ดีสวยงามตัวแกน่ะดำคล้ำเนี่ยตัวขนาดกลางๆไม่ใหญ่ไม่โตพูดจาดีเข้าไหนเข้าได้กับทุกคนไม่เห็นมีเรื่องมีราวบาดหมางอะไรกับใครแต่ว่าลูกดกมากเลยมากที่สุดในหมู่บ้านเชื่อไหมแกมีลูก12คนโหลหนึ่งพอดีตัวไล่ๆกันเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ทั้งหมดก็รักใคร่ปรองดองกันดีมากไม่เหมือนบางบ้านมีกันอยู่แค่2ตำคนทะเลาะกันเหมือนไม่ใช่พี่น้องคลานตามกันออกมาตาเนินอายุยังไม่ทันจะ50ก็ตายคนดีๆตายง่ายตายได้เหลือเกินเพียงแต่แกไปหากินทางภาคเหนือเข้าป่ามาเท่านั้นพอออกจากป่านี่ก็ป่วยไข้แกตายเพราะไข้ป่ามาลาเรียกลับมาตายที่บ้านลูกเต่าร้องไห้กันกระจองงอแงน่าสงสารมากนะคุณนิยมก็ไปงานนี้ด้วยเห็นแล้วก็สลดใจแกเป็นห่วงลูกๆมากก่อนสิ้นลมวันเดียวแกร้องไห้น้ำตาอาบแก้มเลยมองดูลูกลูกอย่างอะไรอาวรทำบุญ7วันแล้วคืนนั้นดวงวิญญาณแกมาที่บ้านกลองยาวมันดังเหมือนคนมาตียายหวีเมียแกตื่นได้ยินก็นึกรู้ว่าผัวมาพูดไปในความมืดบอกอย่าห่วงเลยจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะหลังจากเมียแกพูดขาดคำก็มีเสียงลมพัดต้นไม้ข้างบ้านดังสู้สู้ครูเกลียวใบไม้ร่วงกันเปาะแปะเปาะแปะลูกสาวคนสุดท้องยังเล็กมากคนนี้ตัวผอมๆตัวยาวยังกระจิ้งจกร้องจ้าขึ้นมาดื้อยายหวีก็ถามลูกว่าร้องทำไมเป็นอะไรลูกก็ไม่ตอบร้องอย่างเดียวกอดแม่นั่นนะตอนเช้าถึงได้บอกว่าพ่อมาหาจะพาไปไหนไม่รู้แต่ไม่ไปเพราะเห็นพ่อตายแล้วคืนต่อมาเอาอีกแล้วหนูน้อยคนนั้นก็กรีดร้องสุดเสียงในตอนดึกแม่กอดแน่นเนี่ยปลอบไม่ต้องกลัว เด็กก็บอกว่าพ่อมาอีกแล้วแม่พ่อจะมาชวนหนูไปกับพ่อแต่หนูกลัวพ่อหนูเห็นพ่อโดนไฟเผาไปแล้วพ่อเป็นผียายหวีก็ถามลูกว่าฝันไปหรือเปล่าลูกก็บอกหนูไม่ได้ฝันหนูตื่นอยู่พ่อมาปลุกหนูก็ตื่นพอหนูตื่นพ่อก็ฉุดมือดึงแขนหนูจะให้ไปกับพ่อคนเป็นแม่ได้ยินก็ขนลุกหนาวสะท้านต้องรีบจุดธูปบอกเล่าวิญญาณของผัวในยามดึกนั้นเลยแกอย่ามาทำอะไรลูกนะลูกยังเล็กมากนักสงสารลูกบ้างสิรู้ว่าแกห่วงแต่ลูกก็ยังมีแม่แกไม่ต้องห่วงหรอกไปผุดไปเกิดซะเถอะ2วันต่อมาเด็กป่วยหนักนอนเพ้อเรียกพ่อพ่อจะไปอยู่กับพ่อยายหวีก็ตามหมอมารักษาด่วนร่วมด้วยหมอผีมาขับไล่ไม่ให้ผีพ่อมาหาลูกเพื่อนบ้านก็ใจหายใจคว่ำสงสารเด็กสมัยนั้นใกล้ๆยังไม่มีโรงพยาบาลการเดินทางต้นเดินข้ามทุ่งเด็กมีอาการเพียบหนักหมอยาที่รักษาอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหมอผีก็ช่วยกำจัดโรคภัยไม่ได้พอดีเหลือเกินมีพระธุดงค์รูปหนึ่งแบกกรดผ่านมาที่หลังหมู่บ้านมาถามหาบ้านตาเนินก็มีคนชี้บอกให้ท่านก็ไปเรียกหาถามว่าโยมเนินอยู่ไหนจะมารักษาลูกสาวที่ป่วยหนักกำลังมืดแปดด้านกันอยู่ก็นิมนต์ท่านรักษาทันทีท่านมีสมุนไพรอยู่ในย่ามนำมาฝนกับฝรั่งมีเป็นรากไม้แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยเมื่อปรุงยาแล้วก็ให้เด็กกินเด็กกินยาแล้วก็สงบไม่เพ้อคลั่งนอนหลับไปส่วนพระธุดงค์ก็จะกลับต้องรีบนิมนต์ท่านให้อยู่ก่อนเพราะยังไม่รู้ว่าเด็กจะหายหรือเปล่าท่านถามหาตาเนินอีกยายหวีถามท่านว่ารู้จักตาเนินด้วยเหรอท่านบอกว่ารู้จักกันตอนที่ไปตามท่านให้มารักษาลูกสาวนี่แหละมองหน้ากันเลยแล้วบอกท่านว่าตาเนินน่ะตายแล้วนะอ้าวเอ๊ะไปนิมนต์ท่านมาได้ยังไงกันเออแปลกเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ